या कोई और ऐसी मखलूक बन जाओ जिसके बारे में तुम दिल में सोचते हो कि उसका जिंदा होना और भी मुश्किल है, फिर भी तुम्हें जिंदा कर दिया जाएगा। अब वो कहेंगे कि कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा? कह दो कि वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। फिर वो तुम्हारे सामने सर हिला हिला कर कहेंगे कि ऐसा कब होगा? कह देना, क्या वईद है कि वो वक्त करीब ही आ गया हो।